yapıyorlarmış, bunları yapıyorlarmış sayın seyirciler. Hayatım boyunca bu tür sözleri etmedim, etmemeye de dikkat ediyorum. Gavuru dev aynasında göstererek Müslüman yürekleri korkutma işlemidir bu. Gavur ne yaparsa yapsın, ateş yakmakla görevli, akrep sokmakla görevli. Gavur da iyi olan, güzel olan her şeyi mahvetmekle görevli. O görevini yapar. Ama bizim de işimiz ateşi sobanın içerisine almak, akrebin zehrini insanlardan uzak tutmak. Görevimiz bu bizim. Tedbirimizi almaktır. Ben bu tedbirimi aldığım oranda kendimi bu dünyada da ahirette de korumuş olurum. Almazsam bu dünyada da ahirette de cezasını çekerim ben bunun. İnni amil. Ben de görevimi yaparım. Peygamberimiz böyle demiş. Biz de aynısını söyleyeceğiz. İnni amilün. Biz de görevimizi yaparız. İnna na'mel diyelim veya amilun. Biz de görevimizi yapacağız, yapıyoruz, yapacağız. Siz iman etmezseniz yakında o herkesi rüsvay edecek olan, devamlı olan cehennem mutlak surette sizi de içine alacaktır diye de insanları uyarmak suretiyle. Bakınız ya, Kur'an'ın güzelliği bu. Dinimizin güzelliği bu. Dinime düşman olan adama diyoruz ki bak bu yol, bu konuda benimle harbeden, benim çoluğumu, çocuğumu, anamı, babamı öldüren adama da bu ayeti okuyoruz. Diyoruz ki vazgeç. Vazgeç. Canın cehennemde yanmasın. Şunu demiyoruz. Annem babamı öldürmüş. İyi. İmansız üzere gitsin. Gavur olarak gitsin de cehennemde bir yansın. Yanmasın. İman etsin. Yaptığına tevbe etsin. Uhud'da Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden vahşi bir gün sevgili peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirmiş ve o şehadeti esnasında sen Hazreti Hamza'yı niçin şehit ettin? Senin imanın kabul edilmez denmemiştir. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil hakkı femen ihtedâ felinefsih ve men dalle fe innemâ yadillu aleyha ve mâ ente aleyhim bi vekil. İnsanlar için bu kitabı biz sana hak ile indirdik. Haktan gelmiştir, içindekilerin hepsi haktır. Ve insanlar için inmiştir bu kitap sana, diyor Rabbimiz. Kim hidayeti seçerse kendisine faydalı olur. Kim de sapık yolu seçerse kendisini sapıtmış olur. Yani sevgili peygamberimiz, peygamberimize diyor, Rabbimiz sevgili peygamberimize diyor ki, bak, sen peygambersin, bu kitapta bütün insanlığa yol göstermek üzere indirilmiştir. Bunları insanlara duyur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i bir nur kaynağı olarak şöylece kaldırdık diyelim elimizde. Ey insanlar, bu dünya hayatınızı aydınlatmak üzere Rabbimizden indirilmiştir. Buyunuz, gecenin karanlığında ışıktan yol bularak gittiğimiz gibi bu dünya hayatında da bu Kur'an'la yolunuzu bulunuz diyoruz. Rabbim diyor ki ondan sonra iş onlara kalmıştır. Hidayeti seçen kendisine faydalı olur, sapıklığı seçen de kendisine zarar verir. Yani gözünü açıp da Kur'an'ın nuruyla hayatı görmeye çalışan kendisine faydalı olur, gözünü kapatıp da el yordamıyla gitmeye çalışan da kendine zarar verir. ve mâ ente aleyhim bi vekil. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Yani zorlayarak bunları doğru yola getirme görevi sana verilmemiştir. Onların sapıklığından da sen sorumlu değilsin diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Bir başka ayet-i kerimede فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen iman etsin, dileyen gavur olsun. Bir başka ayet-i kerimede فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diyor. Allah her cana, bu nefse iyilik yapmayı da, kötülük yapmayı da ilham etti, verdi. Yani şu eliniz, sizde de var bu el, bende de var bu el. Yahudisinde, Hristiyanında, Budistinde, putperestinde, herkeste var. Bu Rabbimin lütfu keremidir. Bu elle dilenebilirsiniz, bu elle verebilirsiniz. Bu elle dövebilirsiniz, bu elle sevebilirsiniz. Peki, dövmeyi ve sevmeyi, dilenmeyi ve vermeyi kim belirler? El belirlemez onu. Onu insanın içi belirler. Allah Celle Celaluhu de bu içimize, özümüze, nefsimize, ruhumuza iyilik yapmayı da, kötülük yapma özelliğini de lütfetmiş, vermiş. Sonra da demiş ki özgürsün. Dilersen iman et, dilersen inkar et. Ama imanın sonunda cennet, inkarın sonunda cehennem. Bu dünyada bir de kopya vermiş, cennete gitmenin kopyasını, Kur'an'ını vermiş. O Kur'an'ın nasıl uygulanacağını öğretmek üzere bir muallim göndermiş. Peygamberler ve son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O ışığı kaldırmış, bütün insanlığın önüne tutmuş. Buyurun, iki dünyanızı güzelleştirin. Bu ışık sayesinde demiş, Ebu Cehil gibi insanlar, güneşe karşı gözünü kapatan adam gibi olmuşlar ve cehenneme düşmüşler. Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar, günümüze kadar bizler de dahil, hamdü senalar olsun, gönlümüzü ve gözümüzü Kur'an'a açmışız. Fakat bunun garantisi yok. Rabbimize hep dua edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin duasıdır. Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Sevgili Peygamberimizin güzel dualarından bir tanesi. Ya Rabbi, kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Veya Ali İmran suresinde, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi, şu hidayeti bize verdin ya, daha bizim kalbimizi imandan kaydırma ya Rabbi diye dua etmemizi Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. Hidayet üzerinde olmaya, sapık yollara kaymamaya dikkat gösterelim. Hakkın ve hakikatin Kur'an'da olduğunu, ona muhalif olan her şeyin bizi sapıtacağını, cennete giden yolumuzu cehenneme çevireceğini gayet iyi bilelim. Rabbimizden her konuda yardım isteyelim, ona tevekkül edelim ama tevekkülü tembellik olarak almamaya gayret gösterelim. Hani Mehmet Akif merhum safahatında anlatır, şiir halinde anlatır tabii ki Akif. Adam tembel, evden dışarı çıkmıyor, çalışmıyor, gayret göstermiyor. Ama niye çalışman, çoluğun çocuğun rızkı ne olacak denildiğinde, Allah rızka kefil, rızkı veren Allah diyor. yurt mu beklenecek? Askere git, bak vatan beklenecek denildiğinde Allah'ın bir ismi Hafiz'dir. Koruyan Allah'tır. Allah korur diyor. Allah yapar, Allah yaratır diyor. Her işini Allah'a gördürüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Akif orada kızıyor tabii şiirde. Allah'ı kendisine işçi yapmış, ırgat yapmış. Kendisi de Allah yerine kendisi koymuş, kendini koymuş. Ona emirler veriyorsun diyor. Tevekkül bu değildir. Tevekkül kul olarak Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu güç vardır bakınız. Herkese ayrı. Akıl gücü hepimizde farklıdır. Bilgi gücü hepimizde farklıdır. Beden gücü hepimizde farklıdır. Makam gücü hepimizde farklıdır. Şöhretin de bir gücü var. Ondan da sorumluyuz. Adam meşhur olmuş, meşhur olmanın bir gücü vardır. Ondan da sorumluyuz. Akıl gücünü, bilgi gücünü, beden gücünü, makam gücünü, şöhret gücünü, hepsinin tamamını bir araya getirip Allah'ın kelamına göre yaşamayı denemeli ve o yolda yürümeliyiz. Hani camdan dışarıya bakarız. Dışarıdan da güneşin ışığı cam vasıtasıyla içeriye girer. Güneşten giren cam içeride yangın çıkartamaz. Ama bazı camlar vardır, kalın, onlardan geçen ışık yangın çıkarır. Çocukluğumuzda biraz böyle kalın camlar bulurduk, mercek. Onu bir kağıda tutardık da yanardı, kağıt yanardı. Güneşin ışığı birkaç yerinden gelir, bir noktadan çıkarsa yangın çıkarır. Aynen öyle. Biz makam gücümüzü, akıl gücümüzü, tecrübe gücümüzü, para gücümüzü, rütbe gücümüzü, şöhret gücümüzün hepsini bir araya getirir. Ve bunu Allah'ın kitabını öğrenme, öğrendiklerimizi de yaşama geçirme konusunda kullanacak olursak, ayetteki ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum, canlarınız ve mallarınızla cihad ediniz ayet-i kerimesi, can gücünü de mal gücünü de birleştirerek İslam'ı yaşama yolunda kullanacak olursak başarıya ulaşacağız. Her şeyi Allah Celle Celaluhu'dan olduğuna inanalım ama Allah'ın bize verdiği sorumluluğu da unutmayalım. Rabbimin dediği şekilde yaşamaya ve onun istediği şekilde huzuruna varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.